الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. سبحانك، seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü min الظالمين، muhakkak ki ben nefsine zulmedenden oldum. ربنا آتنا، Rabbim bize ver. في الدنيا حسنة، dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegûmul hisâb, o çetin hesap gününde. Rabbe a'udu bike min hemedâti şeyâtîn. Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların dütmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurum. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Vahlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah'ımız ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasar'ın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Kardeşim, bu dönüyorsa bana bunu çevirme. Öbür tarafa doğru gitsin. Yoksa 10 dakika sonra pert olurum. Vaazı sen vermek zorunda kalırsın Misal kardeş. Haberin olsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse size En'am suresi 111. ayet-i kerimesini okuyacağım. Bu ayet-i kerimenin nüzul sebebini İmam Razi bize naklederken diyor ki, Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Muhammed Aleyhisselam'a inen Kur'an ayetleriyle en çok alay eden 5 kişi vardı. Bunların başında Velid bin Mughire vardı. Velid kim? Hani mescitte Efendimiz Aleyhisselam ona İslam'ı tebliğ ederken bir kör sahabi geliyor Muhammed Aleyhisselam'a, bir soru soruyor. Peygamberimiz yüzünü ekşitiyor ve sahabiden öbür tarafa, Velid'e doğru dönüyor ve onu İslam'a davet etmeye devam ediyor. Çünkü Velid bin Mughire Mekke'nin en önde gelen, en zengin, en kuvvetli adamlarından bir tanesi. Peygamberimiz Aleyhisselam biliyor ki bu adam iman ederse peşinden yüzlerce insan iman edecek. Bundan dolayı çok bir heyecanı var, çok bir iştiyakı var onun Müslüman olması konusunda. Ama onu Müslüman yapayım derken kendisine kollarını açmış gelen ama sahabi ona yüzüne ekşitiyor. Başka birisiyle konuşurken başka birisinin gelip size soru sorduğunu düşünün. Şu sorumun cevabını verir misin Kerem Hoca? Lütfen şu sorumun cevabını ver. Ama ben o anda başka birisiyle ilgileniyorum. Ve o adamın ciddi bir sıkıntısı var. Ya iman edecek ya etmeyecek. Sense dışarıdan geliyorsun ve bana başka bir soru soruyorsun. Ve benim dikkatimi tamamen dağıtıyorsun. Yüzüne ekşitiyor Muhammed Aleyhisselam böyle bir durumda. Ve o sahabiye bakıyor. Sonra cevap vereceğim diyor. Velid'le muhatap olmaya devam ediyor. Velid bin Mughire bu kadar uğraşıdan, Peygamberimizin bu kadar telaşından ve şevkinden sonra bir söz söylüyor. Diyor ki, Allah bu memlekette peygamberliği birine verecektiyse, soylu olan ben varken neden sana verdi? O kadar derin hakikatler anlatıyor, o kadar güzel bilgiler veriyor Muhammed Aleyhisselam. Ben varken neden sana verdi peygamberliği diyor ve iman etmiyor. Velid budur. En çok Kur'an ayetleriyle en çok alay eden müşriklerden bir tanesidir. Yanına alıyor 4-5 tane adam. Muhammed Aleyhisselam'a gidiyor, diyor ki biz sana inanmayız ancak sen bize gökten melekleri indirirsen, ancak o zaman inanırız. Yahut da ölülerimizi diriltirsen, onlarla konuşursak, muhatap olursak, ancak o zaman inanırız. Veyahut da bir mucize daha istiyor. Diyor ki bütün Allah'ın yarattığı bütün canlıları toplayıp Allah da beraber gelecek. Ve bize diyecek ki ben yaptım. Bakın 3 tane büyük olay istiyorlar Muhammed Aleyhisselam'dan. Bu üçünden bir tanesini yaparsan bize, biz senin peygamberliğine ve getirdiğin dinin hak olduğuna iman ederiz diyor. Bu olay olduktan sonra Velid ve arkadaşları bunu söyledikten sonra Allahu Teala Hazretleri En'am suresi 111. ayet-i kerimesini inzal ediyor. Muhammed Aleyhisselam'ın kalbine bakalım şimdi. Allah'ımız da cevap veriyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ Şüphesiz azim olan Allah doğru söyledi. Rabbimiz şöyle buyuruyor cevaben. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا Eğer biz indirseydik, muhakkak ki biz indirseydik, اِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ Onlara meleklerin tamamını indirseydik, melekleri indirseydik. Şimdi onlar Muhammed Aleyhisselam'la alay ettiler mi? Şartlarını sundular mı? Bunlar olsa biz iman ederiz sana ve Rabbine dediler mi? Dediler. Şimdi Allah'ımız cevaben Muhammed Aleyhisselam'a bir ayet-i kerime indiriyor. Eğer biz onlara meleklerin tamamını indirseydik, bütün melekleri indirseydik ve gösterseydik. Şu anda kardeşler biliyorsunuz bizim sınavlarımızdan bir tanesine Allah bu kitapta diyor ki melekler var. Az önce okuduğum ayetin girişinde melaike, melekler. Tabir bu. Bu tabir Kerem'in, Ahmet'in, Mehmet'in tabiri değil. Muhammed Aleyhisselam'ın da tabiri değil. Allah'ın kelimesi bu. Melekler var mı yok mu? Aranızdan bir tane Müslüman kardeş burada dese ki melek diye bir şey yok, ben görmediğim şeye inanmam, ne olur? Kafir olur. Cenaze namazı kılınmaz. İslamiyet'ten çıkmış olur. Çünkü Allah diyor ki var, bu diyor ki yok. Yani bu adam mana lisanıyla Allah'ımıza yalan söylüyor Allah demiş oluyor. Allah yalancıdır diyen adam Müslüman olarak kalabilir mi? O daire içinde durabilir mi? İslam dairesi içinde duramaz. Şimdi bizim sınavlarımızdan bir tanesi Allah bu kitabın içinde yüzlerce ayette meleklerden bahsediyor. Muhammed Aleyhisselam yüzlerce hadis-i şerifinde meleklerden bahsediyor. Ama biz görmedik. Muhammed Aleyhisselam gördüğünü söylüyor. Allah bana melekleri gösterdi. Miraca çıktığımda binlerce melek gördüm. Cennet ehlini gördüm, cehennem ehlini gördüm. Cebrail'i asli suretinde gördüm. Bin kanadıyla. Allah bana bunları gösterdi. Şimdi ama biz görmedik. Biz neye iman ediyoruz? Görmediğimiz şeye, gayba iman ediyoruz. Muhammed Aleyhisselam ben gördüm dedi. Biz sen gördüm diyorsan bugüne kadar hiç yalan söylemedin. Biz de görmüş gibi iman ettik dedik. Çünkü biz ihsana inanıyoruz. İhsan nedir? Allah'ı görüyormuş gibi ibadet yapmak. Muhammed Aleyhisselam şöyle devam ettiriyor. Siz onu göremeseniz bile o sizi görüyor. Dolayısıyla bu imanda yakin ermek demektir. Şimdi o müşrikler melekleri görmüyor ya ama ayetlerde ve Muhammed Aleyhisselam'ın sözlerinde, hadislerinde meleklerden bahsediliyor. Madem bu melekler var diyorsun ey Muhammed, övgüler ve selam efendim olsun. Bize göster. Getir onları. Ama Allah'ımız diyor ki onlara melekleri de indirsek. Onların üzerlerine meleklerini de indirsek. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى Mevta kelimesini bilirsiniz. Ölüler demek, ölüler. Bir Türkçemizde mevta, mevtayı şuraya götürdüler derler. Halbuki yanlış kullanılan bir kelimedir. Ölüyü şuraya götürdüler derler. Mevti buraya götürdüler demesi lazım normalde. Mevta kelimesini kullanır bizim insanımız. Halbuki mevta Arapçada çoğul demektir. Ölüler. Allah'ımız diyor ki onların üzerine melekleri de indirsek. İki, ne istemişlerdi? Ölülerimiz dirilsin, biz onlarla konuşalım. Öyle ya, bizim manzaramız kabristandır. Ben evimde sabahleyin kalktığım anda balkona bir çıkarım şöyle, karşı tarafta ağaçlıklar, mezarlıklar. Manzaram müthiş. Manzaram müthiş. Mezarlıklara bakarız. Her sabah ibret aldığımız manzaramız var elhamdülillah. Yeşillik mükemmel. Mezarlıklar karşı tarafta harika. Şimdi benimle beraber o ortamda, o mahallelerde binlerce aile var. Yüzlerce aile var, binlerce insanı var. Ve hepsi sabah kalktığı zaman mezarlıkları görüyor. Ama namaz kılan insan miktarı %20. Akrabaları, onların tamamının akrabaları o mezarlıklarda yatıyor. Neden insanoğlu bu kadar gafil? Neden insanoğlu bu kadar naibret? Bakıyor ama görmüyor. kavanozun dibi gibi kalın gözlüklerle dünyaya bakıyor ve diyor ki benim daha çok uzun ömrüm var. Çok uzun ömrüm var. Yaşı olmuş 50. Ve ağzındaki tabir bu. Benim daha çok uzun ömrüm var. Kardeşim 50 olmuşsun artık, iş bitmiş ya. İş bitmiş, neyin peşindesin ya? Ama gözlükleri kavanozun dibi gibi. Gözler bozulmuş. Bütün fiziki işaretleri ölümü işaret ediyor. Sakalında beyaz çıkmayı bırak, saçları maçları her tarafı bembeyaz. Ve diyor ki benim daha önümde çok uzun bir ömür var. Bu zayıf bir akıl değil midir? Bu günahlardan dolayı Allah'ın zayıflattığı bir akıl değil midir? Allah zalim değildir. Durup dururken bir adamın aklını zayıflatmaz. O adam kötü işler işlerse aklındaki melekeleri ve nuru eksiltir. Nur eksildiği zaman, ışık eksildiği zaman karanlık ortaya çıkar. Karanlık ve aydınlık kıyamete kadar savaş halindedir. Bir yerde aydınlık varsa karanlık oradan gitmek zorunda. Karanlık varsa aydınlık oradan gitmek zorunda. Muhakkak bu böyledir. İlim denilen nur bir adamın aklında ve göğsünde dolarsa karanlık oradan, zulmet oradan gitmek zorunda kalır. Giderse bu adamın zekası keskinleşir. Kararlarını çok daha sağlıklı ve kuvvetli verir. Karanlığı ortadan kaldırmazsa çok yanlış kararlar verir, çok arızalı kararlar verir. Zekasının düştüğünün alametini her yerde görürsün. Her tarafta kendini belli eder. Ahmak bu adam. Bu adam ahmak. Zekasının büyük kısmını yaptığı işlerin bazılarını kaybetmiş. Esnaf arkadaşımı ziyarete gittim. Deprem oldu. Depremden sonra ziyarete gittim kardeşimi. Depremde biliyorsunuz 5.2 mi 5.3 mü bir vurma oldu böyle. Kaçtı kardeşler? 5.8. Rakamlarla aram iyi değil. Olayları çok iyi hatırlarım ama rakamlar, matematiği hiç sevmedim. Oldum olası. 5.8 bir vurdu kardeşler. Dükkanda şöyle bir titredik, kendimize geldik. Allahu Teala dedi ki ölüm var, uyan kendine gel. Bütün millet bir sarsıldı. 3 günlük namaz operasyonları hemen başladı. Biliyorsunuz deprem olduğu anda herkes 3 günlük namaz programını internetten, Diyanet TV'den bulur. Diyanet programından 3 günlük ama. 4. gün yok. 3 gün boyunca camiler tıklım tıklım dolmaya başladı. Birkaç saat içinde komşumu ziyarete gittim. Dedim bunlar ne yapıyor acaba? Bir girdim içeriye. Komşum dedi ki, hocam deprem oldu. Cep telefonumu makinede bıraktım. Cüzdanımı makinede bıraktım. Ama sigara paketini yanıma aldım, öyle kaçtım. Kardeşler Allah aşkına, bu zayıflamış bir aklın işareti değil mi? Bir adamın en önemli şeyi nedir? Önce bir cüzdan. Orada kimliğin var senin ve paraların var ya da diğer bilgilerin var. Kimlik kartların falan var. Bunları tekrardan çıkartmak için günleri de geçirmen lazım. Çok uğraşman lazım. Önce bir cüzdan alırsın. Sonra cep telefonu. Ama bu adam neyi alıyor biliyor musun? Bu adam sigarayı alıyor. Hepsini bırakıyor. Bunlar önemli değil diyor. Dumanım olsun bana yeter diyor. Aklı duman olmuş adamın işareti budur işte. Bu adamın akıl seviyesi nasıl bu hale geldi? Çıplak kızlara baktı. Yalan söyledi. Gıybet yaptı. Namazlardan kaçtı. Ezanı duydu, davete gitmedi. Allah onu her gün 5 defa huzuruna çağırdı ve o hiç gitmedi. Tenezzül etmedi. Belediye başkanı mektup yollasa özel, ismine özel, Kerem Önder, yarın beni ziyarete gelmeni istiyorum. Yanımda olmanı istiyorum dese, gider misin gitmez misin? Belediye başkanı ya. Gidersin. Ne var, bu adam önemli bir adam, beni çağırıyor. Dur bakayım bir gideyim ya. Ne diyecek bir duyayım dersin. Kainatı yoktan var eden Allah'ın seni her gün 5 defa ismen çağırıyor. İsmen. Huzuruma gel, bana tekmini ver diyor. Ama senin daha önemli işlerin var. Çok daha önemli işlerin var. Boş muhabbetler yapma, dizi seyretme, film seyretme. Küfretme, gıybet yapma, köşe başlarında zaman geçirme, zaman öldürme. Zaman katilleriyle arkadaşlık yapma. Senin çok önemli işlerin var. Sen önemli bir insansın. Bundan daha önemli bir iş var mı? Allah'a kulluktan daha önemli bir iş var mı? Senin yaratılış gayen bu. Müslüman kardeşim. Nasıl akıl seviyen, nasıl bu aşağı kadar, bu derekeye kadar düştü? Ne yaptın da buraya kadar indirdin kendini? Herkesin burada, kardeşler, kendini bir check etmesi lazım. Kendini bir kontrol etmesi lazım. Ve yaratıcısından korkması lazım. İşte o mevtalardan bir tanesi kalksa, sabahleyin bir kalktın, bütün mahalleli mahalleye toplanmış. Mahallenin başında simsiyah bir adam. Kömür gibi simsiyah olmuş. Mahallenin başına gelmiş, diyor ki arkadaşlar, hepinizin elinde işler var, güçler var, koşturuyorsunuz, çocuğunuzu evlendireceksiniz, yeni bir iş kuracaksınız, ikinci arabayı almanın derdindesiniz. Allah aşkına beni 5 dakika dinleyin. Ben kabre girdim. 2 yıldır kabirde hesap veriyorum. Bakın, her tarafım simsiyah, köbür gibi olmuşum. namazlarımı kılmadım, içki içtim, kumar oynadım, zina yaptım. Allah-u Teala, varsayımda bulunuyorum şu anda, Allah-u Teala beni diriltti ve size ibret olmam için karşınıza getirdi dese ve biz bu adamı, kabirden gelen bu adamı görsek, Allah aşkına sınav diye bir şey kalır mı artık? Tamam, anlatılanların tamamı vuku buldu işte bak. Ölü birisini Allah diriltmiş ve benim karşıma getirdi. Ve yaşanılan şeyleri, Muhammed Aleyhisselam'ın ve Rabbimizin anlattığı şeyleri bize birebir anlatıyor dersin ve sınav biter. Ama Allah böyle murad etmedi. Böyle murad etmedi. Ben söyleyeceğim, siz inanacaksınız. Hak, gerçek Rabbinden gelendir. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Ayet-i kerimesini bize söyledi Allah. Gerçek kimden geliyor? Rabbinden. Artık ister iman et, ister etme. Özgürsün. Hayatının sonuna kadar küfür içinde yaşasan bile ben senin kafana bir tane şimşek indirmem, merak etme. Bir meteor parçasını kafana indirmem. Küfür içinde yaşar gidersin, sabrederim. Çünkü benim bir ismim de Es-Sabur'dur. Sabrederim dedi ve yüz binlerce insana sabrediyor, milyonlarca insana sabrediyor. Onlar her gün Allah'a küfrediyor ve Allah hala sabrediyor. Hesap gününe kadar belki dönerler, belki aklederler. Birçok ayetin sonu, tefsir derslerimizi takip edenler bilirler. Birçok ayetin sonu böyle biter. Belki aklederler, belki dönerler. Allah-u Teala böyle olmasını istiyor. Ama bize özgür irade de vermiş ve seçimleri bize bırakmış. İster kir tarafını, karanlık tarafını seçersin, ister nur tarafını, ışık tarafını seçersin. Seçim senin. Allah-u Teala bize doğru seçimler yapmayı nasip etsin kardeşler. Amin. İşte Allah'ımız onlara cevaben diyor ki, sizin üstünüze melekleri de indirsek, hatta mevtalarla bile konuşsanız, o mevtaları bir ol desem, mahşer gününü nasıl anlatıyor bize Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de, Peygamberimiz hadislerinde nasıl anlatıyor? Allah kabirlerinden herkesi diriltecek. Herkesi nasıl biliyor musun? O sene içinde ölenler değil. Adem Nebi'den kıyamete kadar gelinceye ne kadar insan varsa bir mezarın üzerinde 50 kişi olacak, 100 kişi olacak tek mezarda. Bizim mezarımızda 10 kişi var mesela. Tek mezarda 10 kişi var. Babası ölmüş, babasının babası ölmüş, hep aynı yere gömmüşüz. 5 sene sonra gömebiliyorsun. Aynı mezardan 100 kişi, 200 kişi dirilecek Allah-u Teala. Şu kudretin keskinliğine, gücüne bakın. Şu kudretin yüceliğine bakın. Milyarlarca, trilyonlarca insanı aynı kabirden çıkartacak. Ve mahşer meydanına hepsini beraber getirecek. Kudret bu, güç bu. Bu insanlardan birkaçı aramıza gelse sınav bitiyor. Sınav diye bir şey olmuyor çünkü artık gördün. Gördüğün şeye inanmış olursun o zaman, aklını tasdik etmiş olursun. İman nedir? Görmediğin şeye inanmak demektir. İman budur. Gördüğüne inandığın zaman zaten aklı tasdik etmiş olursun. Mesela 20 yaşına kadar kör olarak yaşamış bir genç düşünün. Doktor dedi ki, evet seni tetkik ettik. Gözlerini ameliyat edeceğiz, damarları açacağız. Bu yaştan sonra görebilirsin. Artık teknoloji ilerledi. Doktor bu adama dedi ki, teknoloji ilerledi. Seni artık gördüreceğiz inşallah. Ameliyat yaptılar. Doktor dedi ki, güneş diye bir şey var. Bak sen sadece duymuşsundur bunu. Güneş diye bir şey var, bana güven. O gözlerini sakın güneşe dikme. O kadar parlak ve kudretli bir şey ki, o kadar güçlü bir şey ki, gözlerini dikersen, ben şimdi senin gözlerini daha yeni ameliyat ettim, tekrardan kör olma riskim var. Sen bana inan. Bu güneşe bakmayacaksın, diyor doktor. Bu da diyor ki, tamam doktor bey, bakmayacağım. O güne kadar daha güneşin varlığından habersiz, görmemiş. Ameliyat başarılı geçiyor. Gözleri açılıyor. Doktoru görüyor, bulanık gözlerle falan. O tür filmdeki sahneleri bilirsiniz. Gaz bezlerini falan gözünden açarlar böyle. Doktor gelir, gaz bezini gözünden açar. O da gözlerini böyle kırpıştırmaya başlar. Kamera bulanık bir sahne çeker böyle. Karşı taraftaki insanı bulanık görür ilk başta. Sonra o bulanıklık yavaş yavaş keskinliğe verir. Gözleri keskinleşir ve net görür bir hale gelir. Ve sonra şöyle der o artist. Görüyorum. Görüyor. Doktor bey sağ ol. Bu artistlerden bir tanesi Allah'ım sana şükürler olsun demez. Yeşilçam İslam'a düşman olduğu için bütün İslam düşmanı, din ile alay eden ne kadar adam varsa Yeşilçam'ın içine doldurmuşlardır. Allah'ım sana şükürler olsun. benim gözlerimi tekrar görür hale getirdin demezler. İki tane secde yaptırmazlar hiçbir artiste. Hemen o gecesinde götürürler meyhaneye ve peşinden zina ettirirler. O gözleri yeni gören adamı. Bu Yeşilçam'dır. İslam'ı yıkma projesi, Türkiye'den İslam'ı kazıma projesi. Kendileri kazındı, İslam hala ilk günkü gibi taze. İslam'ı bu ülkeden kazıyacağız diye nice insanlar gittiler, şimdi hesap veriyorlar. Bu ülke hala İslam, hala Müslüman, hala ezanlar okunuyor. O ezana küfreden, müezzini tartaklayanlar vardı ya, 2,5 yıl kitlemişler bu laik yobazlara. 2,5 yıl ceza kitlemiş. Şimdi bu oyuna hapishanede bana hidayet mesajları gelir. Hapishanede boş duracağıma namaz kılmaya başladım hocam diye bunlar, laikler bana mesaj gönderecekler, merak etmeyin. Birçok İslam düşmanı hapishanede kendine geliyor. Zaman çok. Kafayı yiyeceğim hiçbir şey yapmazsam. Ya kitap okuyacak ya kendini Allah'a verecek. Başka bir şansı yok. Orada zaman bol çünkü. 2,5 kocasına vermiş, 2,5 hanıma vermiş. Müezzini tartaklamış da. Müezzin de gariban. Bana gelseydi onlar tekvandocuyum ben zaten. Ellerimi bağlayarak döverdim onları. Ellerimi bağlayarak döverdim. O kameraları da, o videoyu da her tarafa yayınlardım. Ezanı susturmak için gelenlerin alacağı cevap budur diye başlık koyardım. Başlıklara, başlık atma işi benim işim kardeşler. Başlığı ben atarım. Bu işte uzmanım. 2,5 yıl kitlemişler. Sen Allah'ın dinine küfredersen, bu toprakları biz ezanla aldık, sarıkla aldık, tekbirlerle aldık. Oğlum sen nereden geldin lan? Nereden? Fransa'dan mı geldin? Yunanistan'dan mı geldin? Nereden geldin sen? Kur'an'la aldığımız topraklarda bize posta koyuyor ya. Kiracı adam ev sahibine posta koyuyor. Sübhanallah. Sen kiracısın evladım. Ev sahibi biziz. Bu toprakları biz aldık. Şimdi Allah izin verirse Suriye'den de toprakları yine biz alacağız. Sarıçıyan biliyorsunuz. Sarıçıyan korktu. Dalgalı saçlı, rüzgarda saçları pöfür pöfür dalgalanan 100 kiloluk sarıçıyan çekindi, korktu. Türkiye'ye bıraktık, artık biraz da onlar ilgilensin. Amerikan halkına daha fazla vergi mükellefiyeti yüklemek istemiyorum. O vergi yükümünü onların sırtına almak istiyorum diye bir de aforizma patlatmış giderken. Giderek arkasından borazanları çaldık. Çekildiler gittiler. Israrlarımıza, baskılarımıza dayanamadılar, çekildiler gittiler. Şimdi 3 tanrıcı, 5 tanrıcı, 8 tanrıcı kefereyi, teröristleri yok etme vaktidir. Allah-u Teala ordumuzu muzaffer etsin. Amin. Amin, amin. Görünmeyen ordularıyla ordumuzu desteklesin. Amin. Amin. Ne top atarsak, F-16'lar yahut da fırtına obüsleri, ne kadar top ve bomba atarsa, bütün bunları Allah-u Teala Hazretleri melekleriyle tutsun ve düşmanın en kritik yerlerine melekleriyle bıraktırsın. Amin. Amin, amin, amin. Bütün dünyaya da ders olsun. Burada en büyük acıyı kim hissedecek? En büyük acıyı Amerika, Fransa falan değil, İngiltere falan değil. En büyük acıyı arz-ı mev'ud projesi olan, bizim güneydoğumuzu da içine alacak şekilde İsrail, Siyonist İsrail'in bir projesi var biliyorsunuz. Filistin önce sonra yukarıya doğru Suriye ve bizim güneydoğumuz Diyarbakır ve batısı. Burası arz-ı mev'uddur. İsrail'e vaat edilmiş topraklar. Onlar öyle düşünüyor. Proje neydi? Bu Amerika'nın verdiği binlerce tır silahın parası kimden geliyor? Siz diyorsunuz Amerikalılar veriyor. Hayır. Bütün bunların parası İsrail'den geliyor. İsrail'in bu toprakların tamamını kendi ülkesine katması, Hristiyan ve putperest Kürtleri de kandırıp size ülke kurduracağım, devlet kuracağım, kurduracağım demesi tamamen onların arz-ı mev'ud projesinin ürünüdür. Bu projeye baltayı kim vurdu? Dünyada tek ülke. Araplar bile. Vehhabi Araplar bile bunları desteklediler. İsrail'e dokunmayın. Filistin İsrail'e aitti dediler. O Selman var ya, o Selman. Bir elime geçirsem o Selman'ı var ya. 100 kilo falan bakmam. Yemin ediyorum hocalık mocalık gider. Çok fena döverim. Pis döverim. Beni tanıyanlar bilir. 5 sene tekvando yapmış bir adam. Bu var ya bu. Selman. Vehhabiydi, şimdi FETÖ'cü oldu. Ilımlı İslamcı bu. Kur'an'ın yarısını kabul etmeyebiliriz artık diyor. Bu rezil adam. En büyük desteği bunlar verdi. Ama arz-ı mev'uda kazığı kim çaktı? Bizimkiler çaktı, darmadağın ettiler. Batılılar bile en sonunda ısrarlarımıza dayanamadı ve çekilmek zorunda kaldılar. Şimdi vuruş zamanı. Göğüs göğüse çarpışma zamanı. Tanrılarınızın hepsi gitti. Amerika kaçtı, Fransa kaçtı, İngiltere kaçtı. Yahudiler zaten asla, hep maşa tutarlar. Asla olayın içine giremezler. Göğüs göğüse çarpışmada Yahudilerden daha korkak bir millet dünyada yoktur. Dünyada ölümden en çok korkan millet hangisidir? Bu kitap diyor ki Yahudilerden daha çok dünyayı seven, yaşamayı seven kimse yoktur. Şunu unutmayın, en çok dünyayı kim seviyorsa ölümden en çok onlar korkar. Ölümden en az korkan millet kim? Müslümanlar. Müslümanlar ölümden en az korkanlardır. Neden? Çünkü ebedi hayata inanmış. Allah'ın bu kitaptaki bize olan vaatlerine inandığımız için ölsem bile Allah yolunda vatanı savunurken, bayrağı savunurken ölsem zaten şehit olacağım. Bundan daha üstün mertebe mi var? Dolayısıyla Allah-u Teala Hazretleri bütün askerimize en küçüğünden en kudretlisine, en rütbesizinden en rütbelisi bütün askerimize şehadet bilincini ve şuurunu versin. Amin. Amin. Amin. Devam etti Allah'ımız. Onlar ölülerle de konuşsa ve kellemehumul mevta, ölülerle de konuşsa ve haşerna aleyhim kullu şeyin kubula, her şeyi haşerna etseydik, diriltseydik, bütün ölüleri diriltseydik ve melekleri de onların üstüne akın akın verseydik, ben de karşılarına çıksaydım, beni de görselerdi. Daha bir şey var mı artık? Onlar ne istiyorsa Allah-u Teala hepsinin cevabını teker teker veriyor. Beni bile görselerdi. Onlar beni bile görselerdi. مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ. Onlar iman etmezlerdi. اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ. Allah izin vermedikçe, Allah dilemedikçe onlar iman etmeyecekler. Bu ayet-i kerime bize ne anlatıyor? Sen istediğin kadar mucize göster. Bir mucize versen o başka bir tane daha mucize ister. O mucizeyi versen başka bir tane daha mucize ister. Muhammed Aleyhisselam ayı ikiye böldü kardeşler. Bundan daha büyük bir mucize yok. Hiçbir peygambere verilmemiş bir şey bu. Dünyanın dışında bir gezegen. Bir uydu. Aya bir işaret yapıyor ve ikiye bölüyor. Ve ay 3 gün 3 gece boyunca 2 parça olarak kalıyor. Bir parçası dağın bir tarafında, bir parçası dağın bir tarafında. Bütün tefsirler bu olayı yazar. Ayetle sabittir. Muhammed Aleyhisselam'ın en kuvvetli mucizelerinden bir tanesidir. Ve bu mucizeyi görünce müşriklerin yarısı dedi ki bu sihirdir. Yarısı iman etti. Yarısı dedi ki bu sihirdir. Demek ki olay mucizede miymiş? Yani o zaman tamam, Muhammed Aleyhisselam hep mucize göstersin. Bütün dünya iman etsin. Bu mudur mesele? Bu değil. Allah-u Teala diyor ki sen neyi gösterirsen göster. Beni bile göstersen, beni bile göstersen onlar iman etmez. Çünkü onlar çocuk gibi işi yokuşa sürüp hayatlarını bildikleri o rahat ve isyan dolu hayatlarını devam ettirmek isterler. Ne olursa olsun. Bir sokak röportajı yapmışlar Müslüman kardeşlerimiz. Sokakta birilerini çeviriyor. Bir tane ateist geliyor. Ateist Müslüman kardeşime şöyle diyor. Bana şimdi yukarıdan Allah'ı getirsen, Allah yukarıda mıdır kardeşler? İslam akidesinde, 14 asırlık İslam'da Allah mekandan münezzeh midir, değil midir? Bizim akidemizde böyledir. Allah yukarıda değil, 3 tane kavim vardır. 1, Hristiyanlar. 2, Şiiler. 3, Vehhabi Selefiler. Bunlar Allah yukarıda oturuyor derler. Haşa ve kella. Allah'ı yaratıklarına benzetmek demektir. Bu Kur'an ayetlerinin inkardır. Ehl-i Sünnet ne der? Allah mekandan münezzehtir. Mekanı olursa bizim gibi olur. Bizim mekanımız var. Bizim evimiz var. Otururuz, kalkarız, geliriz, gideriz. Allah'a bunları, bu sıfatları Allah'a addedemezsin. O aşkındır. Bütün bunlardan aşkındır. Böyle diyeceksin. Ateist diyor ki, gökten Allah gelse yanıma, onu görsem, ben yine de iman etmem. Bakın, daha önemli bir şey var mı? Allah kendi suretini gösterecek. Muhammed Aleyhisselam hadislerinde, Allah'ımız ayetlerinde, bizim onu göreceğimizi söylüyor zaten. Biz buna iman ettik. Ama dünyada böyle bir şey yok. Gözler onu göremez, o gözleri idrak eder. Ayet-i kerimesi var dünya için. Bu dünyada kimse Allah'ı görmeyecek. Ama şu ateistteki mantığa bakın, zeka seviyesine bakın ki onu görsem bile iman etmem diyor. Neden bunu böyle söylüyor? Çünkü ritüelleri var. Alışa gelmiş olduğu şeyler var. Rahat bir yaşamı var. İçki serbest, zina serbest, uyuşturucu serbest. Kumar serbest, her şey serbest. Sınırları yok. Hiçbir ahlaki kavramı yok. Onu kitleyen, onu durduran hiçbir sınır yok, çizgi yok. İstediği anda yalan söyler, istediği adamın hakkına girer. Sınırı yok bu adamın. neden bir zatın, aşkın bir zatın hayatına müdahale etmesini istesin ki? O da bu açıdan baktığından dolayı diyor ki Allah'ı bana göstersen bile ben iman etmem. İşte müşriklerin bakışı böyledir. İstediğin kadar mucize göster, onlar inanmazlar. Dolayısıyla Allah'ımız böyle söylüyor. Sen ne yaparsan yap, istediğin kadar mucize göster, onlar iman etmeyecekler. Onlar sadece alay etmek istiyor. Bir çocuk gibi bunu da ver bana. Ama bu çikolatayı da istiyorum. Kardeşine aldığı çikolata, onu da istiyorum. Ya onu kardeşine aldım, bunu sana aldım. 3 yaşındaki Niyazi, o kardeşinin, bu senin. Bu çikolatayı ye, yeter sana. Hayır, onu da istiyorum. Komşun kızının çikolatasını da istiyorum. Niyazi yapma. Her şeyi istiyorsun Niyazi. Olmaz. Çocuk zekası, bir çocuğun zekası. Seviye bu. Ben mucize görmek istiyorum, mucize görmeden inanmam diyen Müslümanın iman seviyesi de, zeka seviyesi de işte bu küçük Niyazi gibidir. Onu da istiyorum. Bunu da göstersin. Bu sabah rüyamda bir veli gelip beni sabah namazına kaldırmazsa ben namaza kalkmayacağım hocam. Ya sana bak dikkat et, bir dua edersem sana sopayla gelirler, haberin olsun. O zaman mecbur kalkmak zorunda kalırsın. Adam namaza kalkmak için işaret bekliyor, ilahi işaret bekliyor. Ya sen her gün nefes alıp vermiyor musun? Senin gözlerin her gün görmüyor mu? Doktor bu adama diyor ki bak güneş var, bana inan. Bu da diyor ki tamam be, tamam doktor bey, inanıyorum diyor. Ameliyattan sonra bir açıyor gözlerini, gözleri açılıyor. İlk baktığı şey, insanlar ona güneşten bahsetti ama o daha güneşi görmedi. Sadece ışığı görüyor. İlk baktığı şey güneş. Gözlerini güneşe dikmeye çalışıyor ama dikemiyor. Çünkü gözleri daha yeni açılmış. Kaldıramıyor gözleri. O enerjiyi, o ışığı gözleri kaldıramıyor. Ne gariptir. Güneşe bile bakamayan kul Allah'ı görmek istiyor. Güneşin rengi ne? Kardeşler. Bugün herkes güneşi sarı diyebilir değil mi? Sarı. Güneşe herkes sarı der. Ama bilimsel tespitler güneşin beyaz olduğunu söylüyor. Yeryüzünün katmanlarından geçerken o ışık kırılıyor ve sarıya dönüşüyor. Biz güneşin sarı olduğunu düşünüyoruz. Halbuki o bir enerji kütlesi, bir ışık, bir nur ve bembeyaz. Daha gözün güneşi bile kestiremiyor. Güneşin rengini bile göremiyorsun ve diyorsun ki Allah'ı görmek istiyorum. Onun zamanı gelecek. Allah bize öyle bir beden verecek ki, öyle bir gözler verecek ki onu idrak edebileceğiz. Öyle bir kulak verecek ki %3'ünü, %5'ini kullanmayacağız. %100'ünü kullanacağız. O gözler, cennetteki gözler Allah'ı idrak edebilir, görebilir. Ama buradaki gözler Allah'ı göremez. İşte bu bir sınavdır. Muhammed Aleyhisselam dedi ki, görmediniz, Allah'ı görmediniz ama ben konuştum, ben gördüm, bana inanın. Emirleri bunlar, bunlar, bunlar. Biz habercinin emrine tabiyiz. Haberci Muhammed Aleyhisselam'dır. Allah-u Teala onun yolundan bizi bir karış bile ayırmasın. Amin. Amin. Amin. Çok sorulan bir sualdir. Hocam biz şimdi ordumuza falan dua ediyoruz ama acaba ordumuza ettiğimiz dualar kaderi değiştirir mi? Dua kaderi değiştirir mi? Halk arasında bu sual çok sorulur. Bu sualin cevabı şudur. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki kader iki türlüdür. Bir, kaderi muallak. İki, kaderi mübrem. Kaderi muallak dua ile değişen kader demektir. Yaptığın bazı iyi hallerden dolayı ya da ettiğin ya da aldığın bazı dualardan dolayı Allah başına gelecek olan bazı sıkıntıyı kaldırır ya da sana vereceği rızkın miktarını artırabilir. Buna kaderi muallak denir. Dua edersin ya da bir insana bir sadaka verirsin. Onun hayır duasını alırsın. Allah-u Teala 2 hafta sonra çarşamba günü saat 2:10 gece arabanın kaza yapacağını sana sınav olarak yazmıştır. Alın yazına, kader defterine, levh-i mahfuza sana sınav olarak 2 hafta sonra çarşamba günü saat 2:10 gece arabanla kaza yapacaksın ve sol kolun kırılacak. Bu kaderine yazılmıştır. Buna kaderi muallak denir. Şimdi sen de çok dua ettin Rabbine. Allah'ım bizi kazalardan, belalardan koru dedin. Gittin bir arkadaşına, ihtiyaç sahibi bir fakiri buldun, sadaka verdin. Onun da hayır duasını aldın. Allah ayağına taş değdirmesin kardeşim dedi sana. Allah sana vereceği belaları, musibetleri teket geçirsin, üstünden atsın. Ref etsin, kaldırsın dedi. Duasını aldın. O kaza olur mu? Olur. Yine olur ama o kolunun kırılacağı, adamın sol kapıdan gireceği kaza çizikle geçer, çizikle. Allah-u Teala yumuşatır. Musibeti, belayı yumuşatır. Buna kader-i muallak denir. Dolayısıyla bu dualar önemli mi? Çok önemli. Dualar çok önemli kardeşler. Bakın, anne baba duası, biz devamlı kardeşlerimize ana baba duası alın, annenizin babanızın gönlünü yapın. Muhammed Aleyhisselam buyurdu, ana babasının rızasını almayan, ana babasının rızasını almayan Allah'ın rızasını alamaz. Ana baba, ana baba, bu ikisinin rızasını, hayır duasını muhakkak alman lazım. Bunların hayır duasını almadığın zaman hocan sana sabaha kadar dua etse olmaz, geçmez. Velilerden bir tanesi, talebeler dediler ki efendim, herkese ismen dua ediyorsunuz, şahidiz. Fakat şu talebenize dua etmiyorsunuz. Neden o talebenize dua etmiyorsunuz? Sizi kıracak bir şey mi yaptı? Bu talebeniz, ilimde en kuvvetli talebeniz, size olan saygıda diğerlerinden çok daha fazla hürmetkar. Ama ona ismen dua etmiyorsunuz. Sebebi nedir? Mübarek diyor ki talebelerine, o anasını babasını kırıyor. Anasından babasından hayır dua alamadığı için ben ona dua etmiyorum. Hayır dua almadığından dolayı ben ona sabaha kadar dua etsem duam geçmez. Bakın bu bir Allah dostu. Bir veli olmasına rağmen duası geçmiyor o talebeye. Benim duam geçmez diyor. Ana babasını razı etmesi lazım. Ana babasını razı eden öbür talebem pecmürde. İlme hiç gönlü yok. Ama ben ona her zaman her gün ismen dua ederim. Neden? Çünkü ana babası hayır dua ediyor ona. Annesi bana geldi diyor ki evladıma dua etmek için teheccüd namazı kılıyorum hocam. Beş vakit namazın akabinde bir de Müslümanların sınıfları vardır. Beş vakit namazı kılan standart Müslümandır. Teheccüd namazına kalkan ileri derece Müslümandır. Level atlamış bu. İleri derece, kalite. Çok zor olan bir şey yapıyor. Teheccüdü kılmak herkese nasip olmaz. Muhammed Aleyhisselam'a farz olan, bize sünnet olan bir ibadet. Nafile ibadetler içinde en üstünü. Çok az insana nasip olur. Allah-u Teala hepimize nasip etsin kardeşler. Şimdi ablaların, bayanların en büyük kusuru ne? Hava atmak. Ben her gece teheccüde kalkıyorum hocam diye hava atmak. Yani soru sorarken böyle arada tık lafı sokuşturuyor bana. Hocam teheccüde de kalkarım yani. Bize ona göre cevap ver. Sanki fetva değişecek. Sanki fetva değişecek. Ve en büyük düştükleri tuzak ne biliyor musunuz bayanların, bayan kardeşlerin? En büyük düştükleri tuzak teheccüde kalkıyor, sabah namazına kalkmıyor. Şu cehalete bakar mısınız? Niye sabah namazına kalkmıyor ve hiçbir üzüntüsü yok? Kalbinde hiçbir pişmanlık yok. Hala teheccüde kalktığıyla yan komşusu Naciye'ye hava atmaya devam ediyor. Naciye, ben her akşam teheccüde kalkıyorum kızım ya diyor. Ve sabah namazı konusunu konuşmuyorlar. Çünkü sabah namazı zaten farz. Herkes kalkmak zorunda. Ama Naciye de sabah namazına kalkmıyor. Bu Ceren de sabah namazına kalkmıyor. Ceren de, Naciye de namazsız sabah namazına kalkmıyor. Ama ikisi birbirine hava atıyor. Her gece teheccüde ağlıyorum. Gözlerimden yaşlar geliyor. Gözlerimden yaşlar geliyor. Sonra dayanamıyorum. Bakıyorum olduğum yerde yığılmış kalmışım, uyumuşum diyor. Ama bir kademe ileriye götürmüyor. Sabah namazına kalkamadım diyemiyor. Çünkü burada aşağılık bir şey var. Şeytanın tuzağına düşmüşüm demektir o. Bütün gece, bakın bütün gece ayakta olsanız, Kur'an okudun, zikir yaptın, teheccüd kıldın. Bütün gece. Ama sabah namazına kalkmadın. Sen cahilsin, sen ahmaksın. Sen azap göreceksin. Çünkü sabah namazın farzı azap gerektiren bir ibadettir. Sabah, öğle, ikindi, akşam yatsı. Bunlar beş vakit farzdır. Allah'ın farz kıldığı bu namazları kılmazsan azap vardır. Teheccüd namazından azap yok. Duha namazından, evvabin namazından azap yok. Ama ablalarımız maalesef dolduruluyor. Teheccüde kalk, teheccüde kalk diyorlar. Birbirlerine takva havası atıyorlar. Daha sabah namazını kılmıyorlar. Allah-u Teala bu insanlara hidayet versin. Amin. Ben de buradan ikaz etmiş olayım, uyarmış olayım kardeşler. Kaderi muallak, dua ile değişir. Şimdi biz bu ordumuza dua ediyoruz ya. Allah'ım bunlara gelecek olan kurşunları sağlarından sollarından geçir. Amin. Amin. Bakın bu dualarda aramızdan ihlaslı bazıları varsa, 10 tane asker yaralayıcı kurşun yiyecekse bazılarını sıyırır. Göğsünden yiyecekse kolundan sıyırır. Nereden kurşun yemeyi istersin? Kolundan sıyırsın mı yoksa göğsünden girsin mi? Kanunlarımızda bile bir adama kurşun sıktığında bacağına sıkarsan başka, boğazından göbeğine kadar olan bölüme, yani gövdeye sıkarsan başka. Bu öldürmeye teşebbüs. Diğerleri kol, mol, bacak, bunlar yaralamaya teşebbüs. Hemen ceza müeyyideleri değişiyor. Nereden kurşun yemek istersin? şu anda bunların tamamı cihat konumundadır. Cihada gidiyor. En asgari, en az zararla nasıl kurtuluruz? Bu olayı yapmamız lazım. Bu teröristleri oradan temizlememiz lazım. Bundan dolayı bu ordumuza dua edeceğiz ki zararımız en asgariye insin. Buna kaderi muallak denir kardeşler. Bir de kaderi mübrem var. Bu da değişmeyen kadar, istediğin kadar dua et, bu değişmez. Kaç tane çocuğun olacak? İstediğin kadar dua et, bellidir. Ezelden bu kaderi mübremdir, değişmez. Mesela kaç sene yaşayacaksın? 20 sene mi, 40 sene mi, 60 sene mi, 80 sene mi? İstediğin kadar dua et. Ne uzalır, ne kısalır. Ne uzar, ne kısalır. Ömür limitin bellidir. Allah-u Teala'nın seni sınav edeceği ömür limiti bellidir. Buna kaderi mübren denir. İmam Rabbani Hazretleri bu ikisini böyle ayırmıştır. Dolayısıyla biz bilmediğimiz bütün meselelerde Allah'a dua edeceğiz, Müslümanlardan dua isteyeceğiz. Ki en asgari, en az zararlarla olayları atlatabilelim diye. Sınavlarımızı başarıyla verebilelim diye kardeşler. Bir diğer husus, huşu. Takvada, namazda, ibadette huşu konusunda çok fazla şikayet mesajı alıyorum. Çok sıkıntılı mesajlar alıyorum. Bir sahte bir tarikat türemiş. Yeni bir tarikat bu. Bu tarikatın özelliği neymiş? Namaz kılarken göğe bakıyorlar. Bakın kardeşler. Niyet ettim Allah rızası için akşam namazının farzını kılmaya. Döndüm kıbleye, uydum hazır olan imama. Dedik Allahu Ekber. Ellerimizi bağladık. Biz nereye bakıyoruz? Secde ettiğimiz yer neresiyse oraya bakıyoruz. Bu sahte tarikat ehli nereye bakıyor? Kafalar yukarıda. Göğe bakıyorlar. Muhammed Aleyhisselam'ın bize öğrettiği dinde böyle bir şey var mı? Yok. Nereden uydurdunuz bunu? Bizim şeyhimiz Gavs'tır, Kutup'tur. Şeyhimiz böyle söyledi. Bundan böyle yapıyoruz. Ya o zaman senin şeyhin Muhammed Aleyhisselam'ı geçti. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı geçen her şey sahtekardır. Hepsi sahtekardır, sahte peygamberdir. Allah'ın peygamberi buyurdu, övgüler ve selam üstüne olsun. Bakın. Buhari, Ebu Davud, Nesai, en sahih hadis kaynaklarından getirdim. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Sizden bazılarına ne oluyor ki? Sahabelerini ikaz ediyor. Namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar. Size ne oluyor ki namaz kılarken bazılarınız gözlerini göğe dikiyor? Devam ediyor. Ya bundan vazgeçerler ya da gözleri çıkartılır. Bu tehdit değil midir? Allah'ın peygamberi tehdit ediyor. Bunlar niye böyle yapıyor? Çünkü bunların akidesine göre tıpkı Hristiyanlıktaki gibi, Şiilikteki ve Selefilikteki gibi Allah gökte oturuyor. Biz de namaz kılarken niye biz kıbleye, Kabe'ye doğru bakalım ki? Ya da secde ettiğimiz yere. Biz direkt Allah'a bakıyoruz diyorlar. Ve göğe bakıyorlar. Bu büyük cehalettir. Böyle yaptığımız zaman daha huşulu namaz kılıyor hissediyoruz. Daha huşulu olduğumuzu hissediyoruz. O şeytanın okşaması kardeş. Huşu falan değil o. Şeytanın o. Şeytan seni okşuyor böyle bir sırtından masaj yapıyor. Omuzundan masaj yapıyor sana. Yumuşatma masajı bu. Masaj yaptığı için sen namazdayken çok huzurlu. Öyle huzurlu namaz kılıyorum ki göğe baktığım zaman diyorsun. Tiyatro yapıyorsun. Muhammed Aleyhisselam'ın yapmadığı bir şeyi yaptığın zaman buna bid'at deniyor. Dinde olmayan bir şeyi ekleme yapıyorsun. Buna dikkat edin kardeşler. Zeyd bin Erkam, Allah ondan razı olsun, sahabenin önemlilerinden bir tanesidir. Biri hadis rivayet ediyor. Biz namaz kılarken yanımızdaki arkadaşımızla konuşuyorduk diyor. Namazın ilk emredildiği zamanlarda kardeşler, sahabiler namaz kılarken yanındakilerle konuşuyorlardı. Allahu Ekber diyor ve yanındakiyle muhabbet yapıyor. Dünya kelamı konuşuyor. Ta ki Allah'ımızın emri gelinceye kadar. Şu ayet-i kerime geldi. Allah'ın divanına tam bir taat ve huşu ile durun. Ayeti gelinceye kadar biz konuşmaya devam ettik. Bu ayet geldikten sonra namazda konuşmak yasaklandı. Ve biz tamamen kendimizi namaza verdik. Dünya kelamını bıraktık. Namaz budur. Böyle kılınmak zorundadır. Gözler sağa sola gitmeyecek. Namaz kılarken bazılarının özelliği var. Adamın gözleri fıldır fıldır değil normalde ama namaz kıldığı zaman, namaza durduğu anda tık tık tık devamlı gözler dönüyor. Bazıları da var, caminin en özel yerine geçerler. Kim gelmiş, kim gitmiş? Camiye kim geliyor? Bu beni gördü mü acaba? Köfteci Niyazi orada geldi, beni gördü. Gözler dönüyor, devamlı gözler dönüyor. O geldi mi, bu geldi mi devamlı bakıyor. Caminin kapısını kontrol ediyor. Bu Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle sizden kimse namaz kılarken sağa sola bakmasın. Bu şeytanın onun namazından hırsızlık etmesi, çalması demektir. Cebinden bir adam gelse, bir para çalsa adamın gırtlağına yapışırsın, döversin değil mi kardeş? Makul bir adam bunu yapar. Şeytan geliyor senin namazından sevabını çalıyor. Bu sevap para birimidir. Hani nasıl Rusya'da ruble, Amerika'da dolar. Ahirette ne para birimi? Sevap. Ahirette para birimi sevap. Çok ararsın bak, o sevapları çok ararsın. Derviş kardeşini gördüğün zaman ahirette senden iki kademe yukarıda. Muhammed Aleyhisselam'ı her gün ziyaret ediyor. Ulan keşke ben de onun gibi olsaydım be. Cennette keşke diyeceğimiz tek şey bizden üstteki insanları görmek. Bizden üsttekilerin aldığı nimetler o kadar fazla olacak ki bizden. Keşke diyeceğimiz tek şey şu. Keşke daha fazla çalışsaydım. Keşke daha çok insana faydam olsaydı, daha çok ibadet yapsaydım. Bu adamın rütbesinde ben de olabilirdim. Başka hiçbir pişmanlık olmayacak. Sadece bu kardeşler. Pişmanlığımız tek bu. Şu halde bu pişmanlık olacağına göre Muhammed Aleyhisselam gelecekten haber vermiş. Bu pişmanlık olacağına göre sen bunu asgariye indirmek için fırsat elindeyken çalışabildiğin kadar çalış. Koşturabildiğin kadar koştur. Ya hocam neden? Yani cennete gidebilmek için neden ibadet var ki? Ne gereği var yani? Niye Allah bizi ibadete mecbur kıldı? Cenneti kazanmak için direkt de verebilirdi. Evet, bunu da yapabilirdi ama o layık olanların girmesini istedi. Bakın, kafire de iki tane göz vermiş, bana da iki tane göz vermiş. Ben bu gözlerle her gün Kur'an okuyorum, her gün tefsir okuyorum, her gün Müslümanların sıkıntılarını okuyorum, yardımcı olmaya çalışıyorum. Kafir de bu gözlerle, aynı gözlerle İslam'a küfrediyor. Allah'ın dinine hakaret ediyor, peygamberimize hakaretler ediyor. Bakın, ikimize de aynı şeyi vermiş. Hiç çalışmadan, doğar doğmaz gözlerimiz vardı bizim. Aynı şeyi cennet için yapabilir miydi? Yapar. İstediği anda yapar. Ama sınav etmeyi murad ettim. Bu kitapta imtihan ayetleri vardır. Sınav, imtihan. Ben sizi sınav etmeyi murad ettim. İyiliklerinizle, kötülüklerinizle sizi hesaba çekeceğim. Ve cennete layık olanlar girecek. Layık olanlar kim? Çalışanlar. Neden cennet için ibadet var? Kardeşim, bir takım düşünün, bir futbol takımı. Bu futbol takımı bir forvet transfer etmiş. Forvetin görevi nedir? Gol atmak. Gol atamazsan istediğin kadar yakışıklı bir topçu ol, istediğin kadar çekici ol, fondötenli topçu ol. Biliyorsunuz bizim bir topçumuz vardı, Frey diye bir topçu. Makyajlı, fondötenli, at kuyruklu bir topçu. Topçu demeye bin şahit lazım. Manken bu, topçu falan değil. Manken. Çok şükür kovdular. Bizim takıma Bienvenu diye topçu geldi. Bienvenu. Bienvenu ya. 1,5 metre. Ben şu 80 kilo halimle. Hoca 40 yaşında hocayım. Ondan daha iyi forvet oynardım be. Böyle bir adam geldi. Bu adamları bu takıma kim aldıysa sabaha kadar dövmek günah olmaz diye tahmin ediyorum. Yani elimde bir delil yok. Öyle olmasını ümit ediyorum. Dövmek günah olmaz. Öyle olmasını ümit ediyorum. Yani delilim yok ama keşke öyle olsa. Keşke. Kim bu takımlara bu adamları aldıysa alay etmiş. Çöp. Bunlar çöp. Bu topçuların görevi ne? Gol atmak. Bu topçu gol atmanın dışında başka şeylerle uğraşsa sahada. Selfie çekiliyor. Taraftarın yanına gidiyor. Biz atağa kalkmışız orada. Verkaç yapmışlar. Derin pası bırakmış Alman. Ama bu forvet gitmiş taraftarın yanına selfie çekiyor. Ne yaparsın bu forveti? Taraftar bu forveti döver mi dövmez mi? Üçüncü maçta bunu kovarlar mı kovmazlar mı? Kovarlar. Neden? Bunun vazifesi selfie çekilmek değil. Bunun vazifesi gol atmak. Fırsat geldiği anda gol atacaksın. Gol atmazsan, görevini yerine getirmezsen sen o takımda duramazsın. Cennetin de bazı şartları var. Cennete girmek istiyorsan bu namazları kılacaksın. Senin vazifen bu kardeşim. Bu namazı kılmazsan istediğin kadar güzel görün. İstediğin kadar zengin ol. İstediğin kadar karizmatik ve çekici görün. En iyi arabaya sen bin. En kaliteli rütbede sen bulun. Hiç önemli değil. Cennete hak edecek amel etmezsen orada bulunamazsın. Barınamazsın, oraya giremezsin. Allah kabul etmiyor. Bütün bu nimetleri sana Allah verdi ve ben seni bunlarla kabul etmiyorum diyor. Bu yüzden ne yapacaksın, ne edeceksin? Cenneti kazanmak için gayret göstereceksin, çalışacaksın kardeşim. Allah bizi muvaffak etsin. Amin. Amin. Ve ayet bitiyor. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ Onların çoğu bu işten cahildirler. يَجْهَلُونَ Cahil kelimesi Arapçadır. bu işten cahildirler, bu iş hakkında hiçbir bilgileri yoktur. O müşriklerden bahsettikten sonra peşinden de neden bunu yaptıklarını söylüyor Allahu Teala. Onların çoğu cahildir. Bilmez. Halk arasında bir tabir vardır, bilirsiniz. Peygamber zamanında yaşasaydım ben böyle olurdum. Peygamber zamanında yaşasaydım cihattan asla girdim. Her zaman Muhammed Aleyhisselam yanımda olurdum. O müşrikleri var ya, ne yapardım biliyor musun o müşrikleri? Hepsini kılıçtan geçirirdim. Hiç korkmazdım ölümden. Yanımda peygamber var ya. Böyle ben onlarca, yüzlerce insan gördüm. Ve binlerce de mesaj aldım. Keşke hocam peygamber zamanında yaşasaydık. Bir de gözleri böyle nemli söylerler. Keşke onun zamanında yaşasaydık falan diye. Daha bunları diyenlerin çoğu namaz kılmıyor. 5 vakit namaz kılmıyor. Böyle iş olur mu ya? Sen daha Muhammed Aleyhisselam'ın neden 10 tane evlilik yaptığını içine sindirememişsin. Neden 10 tane evlilik yaptı? Ya peygamberimiz çok çok eşliymiş hocam. Niye 10 kişiyle evlenmiş? Müslüman erkekler 4 sınırlaması var ama Muhammed Aleyhisselam 10 tane evlilik yapmış. Niye böyle? Sen daha onu görmeden, o ortamda yaşamadan bile 10 evliliği kafana koyuyorsun. Ve bu konuda aklına ateistler şüphe koyuyor. Biraz araştırsan, okusan neden olduğunu anlarsın zaten. Ama okumuyorsun. Onun zamanında yaşasaydın, bir de 10 tane eşini görseydin ne yapardın? İtiraz ederdin. Bak müşriklere. Nice adam gördüm. Peygamber zamanında yaşasaydım mangalda kül bırakmayan nice adam. Bir yakınımdan bahsedeyim kardeşim. Kardeşim her zaman bu sözü söyler. Peygamber zamanında yaşasaydım ben şöyle yapardım. Peygamber zamanında yaşasaydım Hazreti Hamza'nın en has adam olurdum. Savaşlarda en önde ben olurdum. Kardeşim her zaman bunu söylerdi. Bir gece Allahu Teala Hazretleri kardeşime bir rüya veriyor. Rüyada mahallemize Hazreti Hamza ve sahabi ordusu geliyor. Diyor ki herkes hazırlansın, savaşa gideceğiz. Ordumuz, İslam ordusu çekiliyor, daveti yapıyor. Biz hazırlanmaya başladık diyor. Yavaş yavaş ya savaşa gideceğiz falan. Ama diyor benim kalbimde tereddüt var. Şimdi tamam dışarıdan atıp tutuyorum ama savaşa gideceğiz dediğimiz anda ben diyor biraz titremeye başladım diyor. Neyse ağırdan almaya başladım. Yani biraz hazırlık yapıyorum, kılıç bakıyorum, nereden kılıç alabilirim falan diye. Derken Ebu Cehil ve adamları geldi diyor mahallemize. Ebu Cehil ve adamları 100 kişilik bir grupla mahallemize girdiği anda diyor biz mahalledeki bütün gençler diyor kaçtık. Ben de diyor karşı komşunun şeyine kaçtım, çatısına kaçtım diyor. Tarasasına kaçtım diyor. Üst tarafıma diyor bir tane battaniye aldım. Kafamı örttüm. Beni görmesinler diyor. Kısık gözlerle diyor onlara bakıyorum. Ebu Cehil ve adamları 100'er kiloluk adamlar diyor. İri yarı adamlar diyor. Ellerinde kılıçlar. Çok korktum Kerem diyor. Çok korktum. Dedim kardeşim sonuca gel sonuca. İslam ordusuna katıldın mı katılmadın mı? Yok diyor katılmadım. Hani sen demiyor muydun peygamber zamanında yaşasaydım Hazreti Hamza'nın has adamı olurdum. Allahü Teala sana daha rüyanda bile o ehliyette bir adam olmadığını gösteriyor. Senin kaliten, kalibren o nispette değil. Rüya bu ya. Hele ki gerçeği olsa. Karşı tarafta 1000 kişilik ordu var. Hepsi zırhlı, kılıçlı. Atlar, develer. Sende zırh yok, bir şey yok. Bıçaklar, silahlar. Onlar da tam bilenmemiş. 300 kişi. Karşıda 1000 kişi var. Böyle bir şey görsen ne olur? Topuk. Topuk. Geriye bile bakmazsın. Hani şehadet? Hani çok şehit olmayı istiyordun? Yok. Yok. İşte kardeşler. Boş laf yapmayın. Yani etrafınızdaki insanlara boş yapabilirsiniz. Ben peygamber zamanında olsaydım şöyle yapardım be. Ben yemem. İşte ortada. Olay ortada. Bunu diyen adam 5 vakit namaz kılmıyor. Bunu diyen adam zekat vermiyor. Daha zekat emrini bile içine sindirememiş. Ben malımın %2,5'unu niye vereyim her sene hocam diyor ya. Ve bu adam diyor ki peygamber zamanında yaşasaydım savaşlardan geri kalmazdım. Şehit olurdum. Sen kimi kandırıyorsun ya? Kimi kandırıyorsun? Bunlar cahil zırvalarıdır. İşte Allahü Teala Hazretleri ayetin sonunda insanların çoğu ve ekserahum yecehelûn cahillerdendir. Bunların çoğu bu işi bilmiyorlar. Bilmiyorlar, cahil bunlar. Ve daha kötüsü cahil olduğunu kabul etmiyor. Cahilden daha kötüsü echeldir. Cahil bilmeyen demek. Ecel bilmediğine inanmayan demek. Yani hem olayın farkında değil, olayı bilmiyor. Hem de her şeyi bildiğini söylüyor. Ben her şeyi bilirim. Say 32 farz say. En basit bilgi. Her Müslümanın bilmekle zorunlu olduğu, yükümlü olduğu bilgi. 32 farz. Say. Ya bilmiyorum hocam onu diyor. Bilmiyorum. Hani sen her şeyi bilirdin. Bu en basit, en temel bilgi. Daha bunu bilmiyorsan ötesine geçmiyorum bile. Ayet sormadım, tefsir sormadım, hadis sormadım, akaid sormadım. Basit bir ilmihal bilgisi sordum sadece. Ben her şeyi bilirim demeyeceksin. İlim koca bir okyanus. Benim bilgim sadece bir damla. Bizim bütün alimlerimiz bunu söylüyor. Benim bilgim sadece bir damladır bu okyanusta diyor. Alimler bir damla diyor. Sen diyorsun ki ben her şeyi biliyorum. Bu büyük bir cehalet. Allah-u Teala Hazretleri bize akıl versin. Amin. İzanımızı arttırsın. Amin. Zeka kapasitemizi arttırsın. Amin. Başımıza gelecek olan musibetleri teket geçirsin. Amin. Amin. Mu'in. Vaktin var mı kardeşim? 1-2. 5 dakika. Bir hidayet mesajı okuyayım. Hem kapatayım kardeşim. Kıymetli hocam, ben İzmir'den esnaf bir kardeşinizim. Yaşım 30. Ailem ehli sünnet Müslümanlar. Elhamdülillah beni İslam hukukuna göre yetiştirdiler. Çocukluğum Kur'an kurslarında, vakıflarda ve İslam ilimleri öğrenmek ile geçti. Fakat kıymetini bilememişiz. Kötü bir yere doğru gidiyor bu. Başlangıç süper. Altyapıyı aile harika vermiş İzmir gibi bir yerde. Süper bir altyapı. Fakat kötü bir yere doğru gidiyor. Kıymetini bilememişiz diyor. Kötü arkadaşlar bizi saptırdı. Şeytana, nefsimize köle olduk, yoldan çıktık. Tespit doğru mu? Doğru. Vallahi bu kötü arkadaşlar var ya, şeytandan bile daha tehlikeli. Şeytan zorla bir şey yaptıramaz. Sultası yok. Kötü arkadaş koluna girer, seni meyhaneye götürür. Hatırım yok mu der, zinaya götürür. Hatırım yok mu der, içkiye götürür. Kötü arkadaş en beteridir. Bu arkadaş diyor ki, köle olduk diyor nefsimize. Kötü arkadaşlar bizi bozdu. Sizin en sevdiğim deyiminizle, 14 asırlık İslam caddesinden saptık, ayrıldık. Rabbim affetsin. Amin kardeşim. Esnaf olduğumuz için maddi durumumuz yerinde. Çok şükür her imkan elimizin altında olduğundan, şükür olması gereken yerde isyana gittik, beter olduk. Allah-u Teala'nın zenginlik vermesini istediği kardeşler. Esnaf hayatından bahsediyor. Bak, imkanlarım çok yerinde, durumum rahat. Olduğu için harama gitmek, Allah'ın yasakladığı yerlere gitmek, İyi yerlere gitmekten çok daha kolay ve çekici. Cehennemin yolları çok çekici. Parası olmasa bu adam zinaya gidebilir mi? Parası olmasa arkadaşlarıyla partiye gidebilir mi? Alem yapabilir mi? Yapamaz. Kimse bunu dikkate almaz. Çağırmazlar. Parası olmayan adamı çağırmazlar. Ama paran olduğu için sana hürmet ediyorlar, çağırıyorlar. Çünkü nemalanıyorlar. Yancılar nemalanıyor. Ve sen de battıkça batıyorsun. Sigara illeti vardı başımda. Arkasından alkol derken gece kulüpleri, lüks yaşantı ve zina üzerime karanlık gibi çöktü. Önceden işlediğim günahlar sonrasında hep pişmanlık olurdu içimde. Bu belli bir süre sonra gayet normal gelmeye başladı. Artık pişmanlık yoktu içimde. Başlangıçta bir günah işlediğin zaman tırmalar. Kalbini tırmalar o günah. Sonra üzülürsün, pişman olursun. Ama aynı günahı tekrar edersen, iki ya da üçüncü defa yaparsan artık üzüntü kalmaz. O günah senin için çok sıradan bir ritüel haline gelir, normal gelir. Tüm bu olup biten sapkınlıklar normaldi sanki. Kalbim kararmış, halbuki ne gafilmişim. Bir ara kapandım eve, yeter dedim, yeter artık, ara ver. Bu hayat böyle geçmez. Ama çevremdeki iki ayaklı şeytanlar, sözlü arkadaşlarım, oğlum iyi misin sen? Nerelerdesin? Herkes seni soruyor, bizi konuşuyorlar. Nasıl gaz veriyor? Herkes seni soruyor. Sensiz yapamaz bu adamlar. Bu insanlar seni çok seviyor ya. Nasıl bu adamlara gitmezsin? Nasıl gaz veriyor? Çakal. Bizi konuşuyorlar. Bu kızlar bizi bekliyor. Onları ekelim, bu yeni kızlara gidelim. Alem üstü alem. Şurada evde parti var. Hadi kalk gidelim dediler. Her taraftan davetler geliyor buna. Tutup günaha sürüklediler. Bir insan hayır demesini bilmeli hocam. Giderken kendi kendime hep iç geçirmişimdir. Oğlum, senin annen, baban, tüm ailen, akrabaların alnı secdeden kalkmıyor. Hep hayır dua alıyorsun. Ne bu halin? Yetmedi mi bu kadar dibe battığın? Günaha giderken bile kendi kendine iç aleminde bunları söylüyor. Yeter. Dön geri. İlla büyük bir musibet mi bekliyorsun? Diyor. Gene yaptığımdan geri kalmıyordum. Bak, vicdanı konuşuyor. Vicdanı konuşuyor. Hala iman var içinde ve uyarıyor. İlla bu adamın dönebilmesi için musibet lazım. Ama bu adam ilim sohbetlerine gitmiş olsaydı, ilim meclislerinde bulunmuş olsaydı, öğrendiği ilimle beraber musibet gelmeden dönecekti. Ama dönmüyor. Dönmeyince Allah'ın eğitimi musibettir. Musibet sopadır, eğidir. Rabbim beni affetsin. Gel zaman, git zaman uyuşturucu batağına da düştüm hocam. Zina, kumar, içki, fuhuş falan orada durmaz. Bir kademe üstü. Hep daha üstünü arar nefs. Nefs bir canavardır. Asla tatmin olmaz, doymaz. Daha ötesi ne var? Uyuşturucu. Daha ötesi ne var? Damardan. Daha ötesi ne var? Eşcinsellik. Beterin beteri var. Sonu yok bunun. Sapkınlığın sonu yok. Uyuşturucu batağına da düştüm. Rabbim kimseyi böyle imtihan etmesin. Çok sıkıntılı zamanlar. Büyük badireler atlattım. Ta ki Rabbim sizi karşıma çıkarana kadar. Bir gün iş yerimde çalışırken YouTube üzerinden tesadüfen karşıma çıktınız. Elhamdülillah o örümcek ağına biz de takıldık hocam. Çok şükür kardeşimiz de ağa takılmış elhamdülillah. Her sohbet bir tokat gibi geldi. Neticesi de gözyaşları ve pişmanlıklar içerisinde Rabbimin huzuruna dönüş oldu. Her şeye tövbe ettim. Rabbimin yardımıyla tereyağından kıl çeker gibi bütün sıkıntılardan bir anda kurtuldum elhamdülillah. Rabbime hamdolsun. Bak bütün zina, içki, kumar, uyuşturucu falan hepsini bırakmış çok şükür. 3 aydır 5 vakit namazımı kaçırmadığım gibi kaza namazlarıma da gereken özeni gösteriyorum. Bu kardeş çok sağlam gidiyor. Sizleri de duamda unutmuyorum hocam. Unutursan bozuşuruz. Rabbim borçlarımı ödemeyi nasip etsin inşallah. Kardeşim inşallah gözlerini kapattığında bir tane kaza namaza borcun kalmadan bu dünyadan gidersin. Amin. Amin. Amin inşallah. Annem babam size çok dua etti. Artık ailecek birlikte izliyoruz sohbetlerinizi. Bu kıymetini bilmiyor bu. Daha çok anası babası bizim kıymetimizi bilir. Nereden dönüş yaptı bu? Şu videolara kapıldı bu. Derine daldı. Derine daldıktan sonra bütün pislikleri terk etti. İşte bu derine daldıran adam var ya bu. Derine daldırıp inciyi, mercanı, hazineyi bulduran adam. İşte bu adam oğlumuzun hayatını kurtardı. Anası babası, bundan daha fazla anasından babasından ben dua alırım. Onların duaları var ya, evliya duası gibidir. Artık beraber izliyor sohbetlerinizi. Nasip inşallah Rabbim ömür verirse dünya gözüyle gelip size sarılmak, sizinle tanışmak istiyorum. Kardeşim inşallah seninle tanışırız. Sana bir sarılırım. Allah sizin gibi bir evlat yetiştirdiği için rahmetli anne ve babanızın mekanı cennet, kabirlerine nur etsin inşallah. Amin. Amin kardeşim. Allah senden razı olsun. Çok güzel dua etmişsin. Rabbim sizi de iki cihanda razı olduğu kullarından eylesin. Rabbim bu güzel tebliğ çığ gibi büyüsün inşallah. Amin kardeşim. Bu kardeşinizi uçurumun kenarından aldınız. Rabbim de sizin ahirette sıkıntılarınızı üzerinizden kaldırsın inşallah. Ya, çocuktaki dualara bak. Hikmetler fışkırıyor adamın ağzından ya. Uyuşturucu batağında çıkmış, zinadan gelmiş, partilerden gelmiş. Hikmetler fışkırıyor adamdan. Bizim dervişlerden böyle bir dua almadım ben. Subhanallah. Dua eder, dua beklerim hocam. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun. Kardeşim sen de Allah'a emanet ol. Allah'ımız ayaklarını şu İslam caddesinden kayırmasın. Amin. Amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Önümüzdeki hafta o bahsettiğimiz camide sohbetimiz olabilir. Yine siz sosyal medya hesaplarını takip edersiniz. Orada olursa adresi bildiririz. Olmazsa yine burada mekanımızda vaazımızı yaparız inşallah. Bu hafta sizden özellikle ricam var. Cuma namazı vaktinde, cuma namazı. Cuma namazı vaktinde imam hutbeden iniyorken, bize namaz kıldırmak için minbere doğru gidiyorken, hutbeden inerken, minbere doğru giderken bir ara vardır. O da 1-2 dakika geçer. O 1-2 dakikalık dönem hiçbir duamızın reddolunmayacağı dönemdir. Andır. O anda hepinizden ben rica ediyorum, ordumuzun galibiyeti için, muzafferiyeti için ve zayiatımızın en asgariye inmesi için Allah'ımıza dua edelim. Çok önemli bir işe hamle yapıyoruz. Tıpkı dedemiz, atamız Osmanlı gibi. Dünyaya ayar vermiş bir dedemiz vardır. 3 kıtaya hükmetti. Müthiş bir cihan imparatorluğu oldu. İnşallah Rabbimiz İslam'a onlar gibi sarılırsak bize de aynı kudreti ve belki daha fazlasını verecektir. İnşallah. O esnada ordumuza dua edeceğiz. Ve büyük zulüm görmüş olan Suriyeli kardeşlerimizi vatanlarına tekrardan geri döndüreceğiz. 4 milyon kardeşimiz var şu anda bu ülkede. O toprakları özgürlüğüne kavuşturduğumuz zaman bunların yarısından fazlasını topraklarına yerleştireceğiz. Çok daha rahat bir şekilde orada yaşamaya devam edecekler. Yahudiler de tırnaklarını yiyecekler. Siyonistler de kuduracaklar. Ya Arzu Mevut vardı. Bu Türkiye olmasaydı, bu Türkiye olmasaydı var ya. Hep o Kerem Hoca'nın yüzünden. Olmasaydı o, biz bu Arzu Mevut'u yapacaktık. Kudurun siz, kudurun. Kudurun. O esnada sizden özellikle rica ediyorum, ordumuza bol dua edin ve o ayeti kerimeyi söyleyin. Rabbimizden öyle isteyin. Allah'ım, göklerin ve yerin orduları senindir. Bu ayettir. Ordumuzu görünmeyen ordularınla destekle. Amin. Amin. O esnada bu duayı araya sıkıştırın kardeşler. Allah ordumuzu muzaffer etsin. Amin. Amin. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Allah'a emanet olun.